الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الأربع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء كرام، طلبة عزيز اور حاضرین محترم، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اللہ تعالی سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، آداب بھی بتلائے ہیں، اور حد یہ ہے کہ دعائیہ کلمات بھی آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے پیش فرمائے، تاکہ امت کے لیے دعاؤں کے بارے میں بھی بہترین رہنمائی حاصل ہو سکے. اور حضرات علماء کرام یہ جانتے ہیں کہ ادعیہ معصورہ میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر خیر اللہ سے مانگ لی ہے اور ہر شر سے پناہ چاہیے. امت کے لیے جو بھی خیر ہو سکتی تھی کسی بھی اعتبار سے، وہ سب معصور دعاؤں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. اور امت کے لیے جتنے بھی شرور ہو سکتے تھے، ان سب سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ چاہی. تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک روایت پڑھی ہے، جس میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے چار باتوں کی پناہ چاہیے. یعنی یہ چار باتیں اچھی نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو باتیں ہیں وہ پسندیدہ ہیں. کیا ہیں وہ چار باتیں جن سے پناہ چاہی گئی؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو. اور فرمایا دوسرے نمبر پر وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى. اور اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں نرمی نہ ہو, جس میں اللہ کا خوف نہ ہو, جو اللہ کی خشیت سے معمور نہ ہو. یہ دل دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے, ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَع. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں جس کا کبھی پیٹ نہ بھرے. لالچی نفس ہے, ہر وقت ہائے پیسہ ہائے ٹکا, بس اسی چکر میں ہے کتنا ہی مل جائے, ناشکری ناشکری ہے. ایسے نفس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. ایسی دعا سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو. پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا تاکید کے لیے, اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الاربع. اے اللہ ان چار باتوں کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. پتا چلا کہ علم غیر نافع یہ بھی شر ہے, جس دل میں خوف خدا نہ ہو یہ بھی شر ہے, جو نفس کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے یہ بھی شر ہے, اور جو دعا قبول نہ ہو یہ بھی کیا ہے شر. اس لیے اس دعا کو ہمیں پڑھنا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے اللہ تعالی سے. تو جو جن چار باتوں سے پناہ چاہی گئی ہے یہ بڑی اہم ہیں, اور ان کی قدر تفصیل یہ ہے کہ ایسا علم جو نافع نہ ہو یہ کون سا علم ہے. اس میں دو پہلو پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی علم حاصل کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو سمجھا جائے گا کہ یہ علم نافع نہیں ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی علم تو حاصل کرے لیکن حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک نہ پہنچائے, بس اپنے تک محدود رکھے, تو یہ بھی علم کامل نافع نہیں ہوا. علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے, پڑھا کر پہنچاؤ, فتویٰ دے کر پہنچاؤ, وعظ و خطابت سے پہنچاؤ, تصنیف و تالیف سے پہنچاؤ, پہنچاؤ تمہاری ذات امت کے لیے نافع بن جائے. نہیں بنے گی تو یہ علم غیر نافع ہو جائے گا جس سے پناہ چاہی گئی. اور دوسری بات جس سے پناہ چاہی گئی وہ دل جس کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو, کیونکہ دل تمام بدن کا سردار ہے. دل اچھا ہے تو سب اچھا, اور دل خراب ہے تو سب خراب ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا تو یہ نگاہ بہک نہیں سکتی, یہ کان گناہ نہیں کر سکتے, یہ زبان غلط نہیں بول سکتی, کیونکہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہے, اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. اور اگر دل خوف سے خالی ہو جائے تو آدمی سینکڑوں گناہ کرے گا, اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا. تو جس دل کے اندر خشوع نہ ہو, نرمی نہ ہو, خشیت نہ ہو, اس سے پناہ چاہیے. اور تیسرے نمبر پر ایسا نفس جس کا پیٹ نہ بھرے ایسا آدمی کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا. ارب پتی کیوں نہ ہو جائے, سونا چاندی میں کیوں نہ کھیلنے لگے, اگر اس کے دل میں قناعت نہیں ہے تو وہ سکون نہیں پا سکتا. اصل راحت قناعت میں ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله تعالى بما آتا, وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے برابر سرابر روزی ملی نہ کم نہ زیادہ, اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس کے دل میں قناعت آ گئی اسی پہ وہ راضی ہے, وہ آدمی کامیاب ہے. اور جس دل کے اندر یہ نہ آئے بس ہائے پیسہ وائے پیسہ 99 کے چکر میں چلتا رہے اسے نہ دن میں چین ہے نہ رات میں نہ صبح کو نہ شام کو, کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے. اس کی ترتیب کیا ہے؟ فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے پہ نظر رکھو, تمہیں اللہ نے جھوپڑی دی ہے تو سوچو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھلے آسمان پیدا ہوتے ہیں کھلے آسمان مر جاتے ہیں, انہیں جھونپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا. تمہیں اللہ نے ایک وقت کی روزی دی ہے, کتنے ایسے ہیں جن کو ایک وقت کی بھی روزی نصیب نہیں, تو شکر پیدا ہوگا تو قناعت کا جذبہ آئے گا. اور چوتھے نمبر پر جس سے پناہ چاہی ایسی دعا جو قبول نہ ہو. کون سی دعا قبول نہیں ہوتی؟ بہت سے اسباب ہیں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے, تین سبب بیان کرتا ہوں عمومی. جب معاشرے میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر ختم ہو جائے, برائیوں پر روک ٹوک نہ ہو, تو دعائیں قبول ہونی بند ہو جاتی. بڑے سے بڑے بظاہر نیک لوگوں کی بھی دعا رد ہو جاتی, پورا معاشرہ برائیوں میں مبتلا ہے, کوئی برا کہنے کو تیار نہیں. اور دوسری رکاوٹ حرام کھانا, حرام آمدنی جب پیٹ میں جاتی ہے تو دعا کی قبولیت بند. اور تیسرے نمبر پر اگر دل میں کسی مومن کی طرف سے کینہ اور بغض اور عداوت ہے, حسد کا جذبہ ہے, تو بھی دعاؤں کی قبولیت بند. تو یہ جو دعا مانگی گئی کہ اللہ ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو میں پناہ چاہتا ہوں, اس کے ضمن میں یہ بھی آ گیا کہ میں حرام سے بھی پناہ چاہتا ہوں, میں حسد اور بغض سے بھی کیا چاہتا ہوں, پناہ چاہتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا حضور سے, عرض کیا کہ مجھے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے. بڑی اچھی بات مانگی. انہوں نے تو کھوٹا پکڑ لیا کہ حضور دعا کر دیں گے ہماری ہر دعا قبول ہے تو بس راستے کھل گئے. حضور نے فرمایا اطب مطعمک تستجاب لک دعاؤ, تم اپنا کھانا پینا طیب حلال کر لو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. تو حضرت سعد کی دعا ایسی قبول ہوتی تھی کہ دعا بھی قبول اور بد دعا بھی قبول. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا بھیڑ لگ رہی ہے, اندر جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی تھا وہ تقریر کر رہا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت نے اسے تنبیہ کی, فرمایا چپ ہو جا ورنہ میں تیرے اوپر بد دعا کر دوں گا. تو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے. اس نے کہا ہاں تم تو ایسے دھمکی دے رہے ہو جیسے کوئی نبی دھمکی دے, کہ اچھا دیکھ لینا. بس وہاں سے حضرت آئے گھر, پیچھے سے خبر آئی کہ اسی درمیان میں جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا ایک اونٹ بدکا ہوا آیا اور بجمے کو چیرتا ہوا اس کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی. نقد بد دعا قبول ہو گئی. اور بھی کئی واقعات ہیں, تفصیل کا موقع نہیں. تو یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے. نمبر ایک, ایسا علم جو نافع نہ ہو, ایسا دل جس میں نرمی نہ ہو, ایسا نفس جس میں استغنا اور قناعت نہ ہو, اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو. ایسی چاروں باتوں سے ہمیں پناہ مانگنی ہے اور اس کے اوپر نظر رکھنی ہے, نگرانی اپنی کرنی ہے, محاسبہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان چاروں باتوں سے امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی میں کرو اس میں